أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا آخر سفر نهم فتا. محترم ورونو، پچیر فتا کی مج دا رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم هغا حج شریف بیاناوه چی فرمائی دا قیامت پا ورز دا بندب شی نزائلی جی نشویی جی ترسو چی دا عمر پشتن زنی وسی چی پسیشی که دی تیر کی، او د علم پښتنه ځینې وسي چې څه عمل دې په وکوي، او د مال پښتنه ځینې وسي چې له کومه دې پیدا کوي او په څه شي کې دې مصرف کړي، او د جسم یا بدن پښتنه ځینې وسي چې په څه شي کې دې زوړ کړي. نو ای انسانه، اوس تر قیامت د مخه ته له خپله ځانه څخه دغه پښتنې وکړه چې عمر دې په څه شي کې تیر کوي، ستا د ژوند نتیجه او ثمره څه شي ده، کم د خیر عمل دی تر ځان د مخه لیږلی دی، او کم د خیر عمل دی تر شا پرې ایښی دی، د اسلام او مسلمانانو د پاره دی کم خدمت کړی دی، آیا د پاتې انسانانو یا د راتلونکو نسلو د پاره دی داسې د خیر کار پرې ایښی دی چې تا تر ستا تر مرګ وروسته پر یاد کې، او که دې ټول عمر عبس په لهو لعب میلو او بانډارو ورقو او سترنج د پیسو په ګټلو او د اولادو په زیږولو تیر سو. انسانه فکر وکه، لکه څرنګه چې پخوانیو خلقو ډیر د خیر کارونه پرې ایښه دي، ته هم څه د خیر عمل د دې دپاره تر شا پرېږده چې تر تا وروسته خلق ووایي دوی ولاړل او دغه اثر یې موږ ته راپرېښاوه. روغتون او مدرسه جوړ که، مسجد او لار جوړ که، څاهان او پلان جوړ که، کتاب جوړ که او شاگردان وروزه، داسې د خیر کار وکه چې پس له مرګه په یاد سي. فضل او چټي، عبس او خالي ژوند مه تېروه، داسې مه کېږه لکه چې راغلې او لاړې. د دغه عمر پوښتنه درڅخه کېږي چې تا په خپل ژوند کې کم د خیر کارونه وکړه چې تر تا وروسته خلقو او ټولنې ته پاتې سي. هلته په آخرت کې په علم سره د عمل کولو پوښتنه کېږي. دغه پیتې دي واورېدلې، او د دغه په مثل دي نور دیني وعظونه واورېدل، د علمای کرامو وعظونه او بیانیې دي واورېدل، آیا څه اثر یې در پکښې وکړي؟ آیا ستا په ژوند کې تغیر او تبدیل راوستی؟ آیا په هغه علم چې تا حاصل کړی دی عمل دې په کړی دی؟ بله پوښتنه د مال ده. ستا د مال او پیسو پوښتنه درڅخه کېږي چې څنګه او له کومه ځایه څخه دې ګټلې. د هر ډالر او افغانۍ، د هرې کالداري او ریال پوښتنه درڅخه کېږي چې له کومه راغله او چیرې ولاړل یا په څه شي کې مصرف سوه. ته پوه سوې چې د مال او پیسو پوښتنه دوه واره درڅخه کېږي، هم یې د ګټلو پوښتنه کېږي چې د کومې لارې دې ګټلې، او هم یې د مصرفولو پوښتنه کېږي. شای مګر ډېر لږ نن ورځ ځینې کسان حلالې پیسې وګټي، خو په خرڅولو او مصرفولو کې یې بې فکره او بې پروا وي. پر هر څه چې یې خرڅ کړې، که اسراف وي او که نور د ریا او سیالیو کارونه، که یې مثلیانو یا د قاقینو ته په یوه شپه په زرهاو ورکړې، دا د ځان فخر بولي، خود الله جل جلاله په لار کې که څه ځینې وغواړې نه یې مصرفوي او نه یې درکوي. د زوی د واده دپاره، د نن ورځې په اصطلاح هنرمندان په حقیقت کې دمان د ډیرو لیرو وطنو بلکې د خارجي ملکو څخه په ډیرو پیسو راغواړي، خو که دې د خیر د کار دپاره لږ مبلغ ځینې وغوښتئ یوه او بله بهانه کوي. دوی باید دا په یاد ولري که څه هم پیسې یې په حلاله سره ګټلي وي، چې د آخرت په ورځ د دغه بې ځایه مصرفو اسراف او سیالیو پوښتنه هم درڅخه کیږي او د بدن پوښتنه درڅخه کیږي. دغه سالم بدن، دغه اعضا او اندامونه چې الله جل جلاله تا ته درکړي دي، په څه شي دي مشغول او زاړه کړل؟ په حرامو لیدلو او حرامو اورېدلو، په فوټبال او والیبال، په رقص او ډانس، او که په نورو لوبو کې دي مستعملول، که دي د الله جل جلاله په طاعت او عبادت کې استعمالول. د دغه بدن د ټولو اعضاو د استعمالولو پوښتنه درڅخه کیږي. خوندو، الله جل جلاله چې دغه سالم او د عیب خلاص جسم او بدن اعضا او اندامونه درکړي دي، په دغه الهي نعمت د الله جل جلاله نافرمانی او مقابله مکوي، چې یا په ودو او شادوی کې لسوي، یا یې په رقص او ایشلو کې استعمالوي. دغه بدن چې ته یې په لسولو سره فخر کوې، دا د الله جل جلاله له طرفه درکړل سوی نعمت دی، او په هر لحظه کې چې الله جل جلاله وغواړي درڅخه اخیستلی هم سي، نو د الله جل جلاله په نعمت د الله جل جلاله مقابله مه کوي، بلکې په طاعت او عبادت سره شکر ادا کوي چې صحت او عافیت مو دوام ولري. خیر، د قیامت په ورځ کفار ولاړ دي، ټول شیان او دغه حالات ویني، حساب کتاب، عمل نامې، دوژخ او د دوژخ اور ټول ویني. الله جل جلاله په سورة الانعام کې فرمایي: ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يعني او كتوويني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم هغه وقت چې دوی د حساب د پاره خپل رب ته ودرولسي، الله جل جلاله به دوی ته وفرمایي: آیا دغه دوهم وار ژوندي کیدل حق نه دي؟ دوی به وایي: هو، زموږ په رب دي، زموږ قسم وي چې حق دي. بیا به الله جل جلاله وفرمایي: نو وسکی عذاب په سبب د هغه چې تاسې په دنیا کې کافران سوي واست. بیا نو په دوژخ کې د کفارو څخه پوښتنه کیږي چې تاسې ولې او څنګه دغه اور ته ولوېدلاست، تاسې کوم عمل دغه دوژخ ته راوستلاست؟ نو کفار هغه لوی لوی کارونه چې د دوژخ د لوېدلو اصلي سببونه دي وریادوي او وایي. الله جل جلاله په سورة المدثر کې فرمایي: قالوا لم نكو من المصلين ولم نكو نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يعني د دوژخیانو څخه چې پوښتنه وسي چې ستاسې کوم عمل و دغه دوژخ ته راوستلاست، دوی وایي: موږ د لمونځ کوونکو څخه نه وو، لمونځ مو نه کاوه، د لمانځه څخه مه غافله کیږئ، لمونځ مه قضا کوئ او مه یې تر خپل وخت ځنډوئ. او بیا هم دوی وایي: او غریبانو ته مو خواړه نه ورکول، او کله چې به په مجلس کې خبرې شروع سوې، خبرې مو بې علمه کولې، عبس او بیهوده بیانونه مکول، او موږ به د قیامت ورځ درواغ بلل تر څو چې موږ ته هغه یقیني خبر مرګ راغلی. الله جل جلاله فرمایي: نو دوی ته د شفاعت کوونکو شفاعت ګټه او فایده نه رسوي. ورونو، تاسې په آیات شریف کې واورېدل چې دوژخیان وایي: او غریبانو ته مو خواړه نه ورکول. نو ای د مال خاوندانو، تاسې مسؤلیتونه لرئ، ستاسې په مالو کې د بل چا حق هم سته. د دوستانو او غریبانو حاجت مه هیروئ. که د مال حقوق ور نه کړل سي، هغه مال د اور د داخلېدلو سبب ګرځي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او نور یې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل: او کچا د مسلمان یو مشکل او تکلیف ور استیارف عکړي الله جل جلاله به د قیامت د ورځې د تکالیف څخه یو تکلیف ځنی استکی. د هغه خطرناک شیانو څخه چې د هغه په باره کې د انسان سره مفصل سوال او جواب کیږي او پوښتنې ځنی کیږي یو هم مال دی. د دغو پوښتنو په سبب چې د مال په باره کې د مال د خاوندانو څخه کیږي دوی د جنت د داخلېدلو څخه ځنډول کیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي وای د مال خاوندانو دغه حدیث شریف په غور او دقت سره واوري. عبدالله رضی الله تعالی عنه وای ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واوریدل چې وی فرمایل بشک چې د قیامت په ورځ د مهاجرینو فقیران تر غنیانو څلوېشت کاله د مخه جنت ته ځي. ځینو غنیانو پوښتنه وکړه چې دا ولی یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دوی د خپلو مالو حساب ورکوي هلته د هر درهم ډالر او افغانۍ کالداری او ریال پوښتنه کیږي چې له کومه راغلی او چیرې ولاړی. نو اغنیا څلوېښت کاله د خپلو مالو حساب ورکوي او غریبان به په جنت کې وي. همدارنګه په صحیح حدیث شریف کې هغه چې امام احمد او ترمذی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمائل يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام رواه أحمد والترمذي. فقران أو غاربان تر أغنياء و پنزس وكال دمخ جنة داخل يجي. مگر هو سرال دي چغنان دا جنة پا داخل يدولو كي زنديجي خوبیاهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام و هغو غنیانو ته چې مال یې فی سبیل الله مصرف کړی وي په عمل صالح او په حلال لار کې مصرف کړی وي زیری ورکوي چې کله دوی جنت ته داخل سي هلته به یې درجه دوه چنده او لوړې وي. هو د جنت په داخلېدلو کې د حساب ورکولو په سبب ځنډیږي مګر کله چې جنت ته داخل سي که یې په نصیب وو درجه به یې لوړه وي. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد یې د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وفرمایل یا عمر نعم المال الصالح للمرء الصالح. یعنی یا عمر صالح پاک او حلال مال د متقی او صالح سړي د پاره ښه دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد یې د ابو دردا رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي موږ و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله اغنیاو اجر او ثوابونه یوړل ځکه دوی حجونه کوي او موږ حج نسو کولای. دوی جهاد کوي او موږ یې نه کوو او داسې نور عبادتونه مو یاد کړل چې غنیان یې د خپل مال په سبب کولای سي او موږ یې نسو کولای. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل آیا تاسی ته داسې شی در وښیم که تاسی هغه شی عملی کړی تر هغه به ښه ثوابونه حاصل کړئ کم چې له دوی څخه یې یو نفر حاصلوي. هغه دا چې تر هر لمانځه وروسته څلور دېرش واره الله اکبر وایست او درې دېرش واره سبحان الله وایست او درې دېرش واره الحمد لله وایست. همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي د مهاجرینو غریبان او فقیران و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله او ویل یا رسول الله اغنیا داسې لمنځونه کوي لکه موږ چې یې کوو او داسې روژې نیسي لکه موږ چې یې نیسو خو څرنګه چې دوی مالونه لري نو مریان آزادوي او خیراتونه کوي. یعنی د دغو زائدو کارو په سبب د دوی اجر او ثوابونه زموږ تر ثوابو ډیر او زیات دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کله چې لمونځ ادا کوي نو درود یې شواره سبحان الله وایست او درود یې شواره الحمد لله وایست او څلور یې شواره الله اکبر وایست او لس واره لا اله الا الله وایست. د دغو اذکارو په ویلو سره به په هغو کسانو پسې ورورسېږي چې په اجر او ثوابو کې تر تاسې د مخه سوي دي او هغه کسان تر تاسې نسي د مخه کېدلی چې تر تاسې وروسته دي. او په هغه حدیث شریف کې چې په جامع الصغیر او مسند ابو یعلا کې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت سوی دی، وای د مسلمانانو فقیران یا مسکینان ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او ویل یا رسول الله د مالو خاوندانو درجه او ثوابونه یوړل، ځکه دوی داسې لمنځونه کوي لکه موږ چې یې کوو او داسې روژې نیسي لکه موږ چې یې نیسو او داسې حجونه کوي لکه موږ چې حج کوو او دوی زیات مالونه لري چې د هغه څخه خیراتونه او صدقه ورکوي او زموږ سره داسې شی نسته چې خیرات ځینې ورکو. مالدارانو متوجه سي، مال د دې دپاره دی چې انسان خیرات او صدقه ځینې ورکي، د غریب او محتاج سره کومک په وکړي، نه د ذخیره کولو او ټولولو دپاره. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا داسې یو کار در وشیم که مو هغه کار وکی په هغو کسانو پسې به ور ورسیږي چې تر تاسې د مخه سوي دي او هغه کسان به نه پسې در ورسیږي چې تر تاسې وروسته دي بیا له هغو کسانو چې دغه ستاسې پر قسم عمل وکړي. هغه دا چې تر هر مانځه وروسته درود دیرش واره سبحان الله وایست او درود دیرش واره الحمدلله وایست او څلور دیرش واره الله اکبر وایست. دغه خبر واغنیاو ته ورسېدی، هغو هم د فقراو پر ډول دغه تسبیحات ویل. نو مسکینان بیا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او ویل یا رسول الله هغه شی چې تا موږ ته راوښووی زموږ وروڼه اغنیا په خبر سوه او هغه هم دغه تسبیحات وایي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، دا د الله جل جلاله فضل دی، هغه چاته یې ورکوي چې د ده عز وجل خوښه وي. الله جل جلاله چې چاته مال ورکړي دغه مال سره له دې چې نعمت دی خو په عین حال کې امتحان هم دی. نو که څوک په دغه امتحان کې کامیاب سو په لوړو درجو بدله اجر او ثوابونه ورکول کیږي، مګر که څوک په دغه امتحان کې ناکام سو په دغه الهي نعمت غرور او لوی ځینې وسوه، کبر او سیالي ځینې وسوه، د حقدارانو حق یې ورد نه کړي، نو دغه مال د ده دپاره لوی غم او مصیبت وګرځي. یوازې دا نه چې مال امتحان دی، بلکې په دې دنیا کې هر نعمت او هر تکلیف ټول امتحانونه دي. که مال امتحان دی خو غریبي او مسکنت هم امتحان دی، که صحت او منصب امتحان دی خو مریضي او ضعیفي هم امتحان دی، که قوت او طاقت امتحان دی خو غمونه او آفتونه هم امتحان دی، که شایست او ښه آواز امتحان دی خو بدني عیبونه او کمبودی هم امتحان دی. څوک په نعمتو امتحانیږي او څوک په تکالیفو او زحمتو. نو کم انسان ته چې نعمتونه ورکول سوي دي هغه باید د دغو نعمتو نسبت و الله جل جلاله ته وکړي، د ځان چالاکي او چسپانجې ونه بولي، د الله جل جلاله شکر ادا کړي او د شکر ترڅنګ په دغه ورکړه سوو نعمتو کې د نورو حق درلودونکو حقوق هیر نکي، او په هغه نعمت چې ده ته د الله جل جلاله له طرفه ورکړل سوی دی غرور او لویي ځینې ونسي، نو به شاکره انسان وي. الله جل جلاله د شکر په باره کې په سورت ابراهیم کې فرمایي لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یعنی که مو زما د نعمتو شکر په توحید او طاعت سره ادا کړئ دغه نعمتونه به نور هم در زیات کم، او که مو چیرې د دغه نعمتو انکار په کفر او ګناهو سره وکئ عذاب به درکم، بېشکه چې زما عذاب ډیر سخت او شدید دی. او کم انسان چې په تکالیفو او زحمتو مبتلا سي د هغه څخه باید شکایت ونسي، او هر تکلیف د خپل رب عز وجل له طرفه د ځان دپاره خیر او مصلحت وبولي، او دی باید پوه سي چې په دغه تکلیف کې یو الهي حکمت موجود دی، او پر هر تکلیف صبر وکړي، نو به هغه صابره انسان ځینې جوړ سي. هغه صابره انسان چې الله جل جلاله د هغه په باره کې په سورة البقره کې فرمایي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يعني او موږ به تاسې امتحان کو په څه بیره له دښمنه داسې بیره به درته پیښه کو چې د شپې په خپل بستر کې په آرامه نسی بیدیدلی او په لوږه سره به مو امتحان کو بارانونه به نه اوري خواړه به لږ وي د مالو په کمولو سره به مو امتحان کو چې یا به یې په سختي لاسته راوړي یا دا چې تاوان به وکوي یا دا چې حیوانات به مو مړه کیږي او د ځانو په تاوان به مو امتحان کو چې یا به مړه کیږي یا به ناروغه کیږي یا به ففي سبیل الله جهاد کې وژل کیږي او په کموالي د میوو به مو امتحان کو دا چې باغونه او کښتونه مو لږ حاصلات وکړي یا دا چې آفت پر راسي او خراب یې کړي په دغو شیانو سره موږ تاسې امتحانوو چې صبر کوي که یا نو ای نبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم هغو کسانو ته چې پر دغسې آفتو او مصیبتو یا په مثل د دغه پر نورو مشکلاتو صبر کوي دغه صبر کوونکو ته په داسې شي سره زیری ورکه چې دوی خوشحاله کوي چې هغه په دنیا او آخرت کې ښه نتیجه ده په دنیا کې آخرنۍ کامیابی د صبر کوونکو ده او په آخرت کې د دوی دپاره جنت دی ورونو د حساب په جمله کې د انسانانو څخه د هغه ورکړه سوو نعمتو پوښتنه کیږي الله جل جلاله په سورة التکاثر کې فرمایي ثم لتسألن یومئذ عن النعیم یعنی بیا به خامخا ستاسې څخه په دغه ورځ کې د قیامت د نعمتو پوښتنې وسي هلته د ظاهري او باطني د روحاني او جسماني ټولو نعمتو پوښتنې کیږي چې تاسې یې تر کومه حده شکر ایستلی یا ادا کړی دی په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د نعمتو د جملې څخه اول هغه شی چې د بنده انسان څخه یې د قیامت په ورځ پوښتنه کیږي هغه دا دی چې ورته وویل سي آیا موږ ستا بدن نو در سالم کړی جوړ روغ نه وی او په یخو اوبو مو نه وی اوبه کړی تاسې د هغو ناروغانو په حال کې فکر وکړئ چې دا یې غوښتنه او آرزو وي چې کشکې مې د روژې نیولو توان درلودلی کشکې مې د شپې د لمانځه او د قرآن مجید د ویلو قدرت درلودلی ډېر داسې ناروغان سته چې د زړه غوښتنه یې دا ده چې د طاعت او عبادت طاقت ولري صحي رکوع او صحي سجده وکړي خپل رب عز وجل ته سر پر سجده کښیږدي خو د هغه خپلې ناروغۍ له سببه دغه کار نسي کولی مګر ته ای جوړه ای د صحت خاونده الله جل جلاله چې تا ته دغه د صحت لوی نعمت درکړی دی تا په دغه صحت کې څه وکړه نو د نعمتو په حساب کې اول د انسان څخه پوښتنه کیږي او ورته ویل کیږي آیا ما تا ته صحت نو درکړی او بیا د یوه بل عجیب شي پوښتنه کیږي دوهم شی چې انسان ته وریادیږي هغه اوبه دي او ورته وویل سي آیا په یخو اوبو مې نوې اوبه کړی تاسې پوهیږئ چې اوبه کله چې بیا یخې هم وي څونه لوی نعمت دی نو الله جل جلاله د نعمتو د ټولو انواعو او اقسامو پوښتنه راڅخه کوي د صحت څخه رانیولې بیا تر یخو اوبو پورې هر خواړه چې خورې د چښلو هر شی چې چښې هر کالی چې اغوندې د ټولو پوښتنه کیږي خوندو دغه د کالو خبره خاص تاسې ته متوجه ده په خپل لباس او کالو کې غور او فکر وکی مال او پیسې پر کالو مه مصرفوئ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم بیا به خامخا ستاسې څخه د قیامت په ورځ د نعمتو پوښتنې وسي د دې پر ځای چې ګران قیمته لباس واغوندې ځینې خوندې سته چې د نامه او سیالیو دپاره داسې کالي اغوندي چې قیمت یې په زرو زرو وي د رب عز وجل څخه وبیریږئ معقول او مناسب شی واغوندی او هغه نور زیات قیمت یې په صدقه او خیرات کې ورکی ستاسې پر شاوخوا ډیر غریبان د دوا محتاج ناروغان او بې وزل مسکینان سته په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد یې د ابو امامه رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زه جنت ته داخل سوم او هیڅوک مې تر اغنیاو او ښځو لږ ونه لیدل راته وویل سوه هر څه چې اغنیا دي هغه هلته د جنت په دروازه کې د خپلو مالو حساب ورکوي او شزی دو سروشیانو چې سرزر او ریشمن کالی دی لجنت څخه مشغوله کړي. ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم، د قیامت په ورځ د ټولو نعمتو پوښتنه کیږي. خوندو د الله جل جلاله څخه وبیریږي، د لباس او کالو په فکر کې مکیږي، بلکې په صدقه او خیرات سره خپل ځانونه د دوزخ له اوره خلاص کړي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې وی فرمایل اتقوا النار ولو بشق تمرة، یعنی خپل ځانونه د دوزخ له اوره څخه وساتي که څه هم د نیمه خرما په خیراتولو سره وي. نو د دې پر ځای چې مال او پیسې پر ګران قیمته کالو خرڅ کړي، یا هر واده او هر شادی ته فقط د نامه او سالوی د پاره خامخا نوی کالی رانیسی، هغه پیسې د الله جل جلاله د پاره پر مستحق و غریبانو خیرات کړي چې د دوزخ له اوره په خلاص سي او د جنت ابدي نعمتونه مو په نصیب سي. همدارنګه د انسان څخه د وعدې، عهد او اتفاق په باره کې پوښتنه کیږي. الله جل جلاله په سورة الاحزاب کې فرمایي وکان عهد الله مسؤولا، یعنی او د قیامت په ورځ د الله جل جلاله سره د عهد او وعدې پوښتنه کیږي. هر چا چې هر وعده د الله جل جلاله سره کړې و، پوښتنه ځینې کیږي چې آیا پر هغه وعده دې وفا کړې ده که یا. الله جل جلاله خپل ټول بندگان په دې سره امر کوي چې پر خپلو عهدو او وعدو وفا کوي او فرمایي واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا، چې دا د سورة الاسراء 43 نمبر آیات دی. یعنی پر خپلو عهدو او وعدو وفا کوي، بېشکه چې خامخا د وعدو پوښتنه درڅخه کیږي. که دې د یو چا سره پر یوه وخت یا د یوه شي وعده وکړه، یا دې د یوه حاکم او رئیس سره بیعت وکړي، یا دې په معاملاتو کې عهد او وعده وکړه، باید خامخا هغه خپلې وعدې پر ځای کړي، ځکه د قیامت په ورځ د ټولو وعدو پوښتنه درڅخه کیږي. همدارنګه د قیامت په ورځ د انسان څخه د هر هغه شي پوښتنه کیږي چې ده لیدلی دی او ده اورېدلی دی، او د هر هغه کار پوښتنه ځینې کیږي چې ده کړی دی. هو، د دغو لیدلو اورېدلو او کولو پوښتنې هغه وخت کیږي چې ده په قصد او اراده سره دغه کارونه کړي وي. الله جل جلاله په سورة الاسراء کې فرمایي ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، يعني او مكو پیروي تعقب ده هغه کار که قول وک فعل چې تالره ده هغه په باره کې علم او پوه نوي، به شکه چې غوږ او سترګه او زړه له هر یو څخه پوښتنه کیږي چې تا ولی په دنیا کې ګناه کوله. انسان ته ښایي چې له خپلو غوږو، زړه او مغز څخه کار واخلي او د هر شي په باره کې پوره تحقیق او تدقیق وکړي، او بیا تر خولې خبره وباسي، یا پر هغو خبرو چې دی اوري بې له پوهېدلو او سنجولو کم قطعي حکم صادر نکړي، او بې له غور کولو په هره خبره عمل ونکړي. چې په دغه جمله کې دغه لاندني ټول شیان داخل او شامل دي: په درواغو سره شاهدي ادا کول، پر خلقو غلط او بې ځایه تهمتونه ویل، بې له تحقیق او صحیح معلوماتو د خبرو اورېدل او منل، خاصه که بیا د یو چا په باره کې کومه خبره واورې بې له تحقیق یې مه منه، بې له صحیح معلوماتو فقط د یو چا په خبرو د بل چا سره بغض او عداوت درلودل او بیا د هغه د آزارولو کوشش کول، بې له صحیح او شرعي معلوماتو د پلرو او نیکګانو تقلید کول، رسم و رواج د پلارو د نیکه د وخته راپاته دی او هغه د شریعت مخالف وي، د رسم او رواج په سبب د خلاف شرعي او ناحق خبرې حمایت کول، نه لیدلې او نه اورېدلې خبرې او کارونه داسې ښکاره کول او بیانول لکه د چې لیدلې او اورېدلې وي، هغه شیان چې دته نوی معلوم او علم نه پر لري خدای د هغو په باره کې داسې غږیږي او ځان داسې ښکاره کوي لکه دی چې په هغو کارو پوره پوهیږي او په هغه باره کې پوره معلومات لري. دغه ټول ډولونه او شکلونه تر دغه آیات شریف لاندې او شامل او داخل دي. نو هر چاته باید دا معلومه وي چې د قیامت په ورځ د دغو ټولو قوتو د اورېدلو د لیدلو او سنجولو په باره کې پوښتنه کیږي چې تا څنګه او په کومو ځایو کې استعمالول او ولې مو دغه قوتونه بې ځایه او بې موقعه استعمال کړي دي. قتاده رحمه الله وایي چې څه دې نه وي لیدلي مه وایه چې ومې لیدل، چې څه دې نه وي اورېدلي مه وایه چې وامې اورېدل، چې په څه نه پوهېږې مه وایه چې پوهېږم، ځکه چې د قیامت په ورځ الله جل جلاله د دغو ټولو پوښتنه درڅخه کوي. نو د قیامت په ورځ اول حساب او اول پوښتنې د عقیدې په باره کې دي. دوهم حساب د طاعتو او عبادتو په باره کې دی. دریمه محاسبه او پوښتنې د بندگانو د خپل منځي ارتباطاتو او مسائلو په باره کې دي. اول هغه شی چې د عبادتو په جمله کې پوښتنه کیږي هغه لمونځ دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې وی فرمایل اول هغه شی چې د بنده سره یې د قیامت په ورځ د ده د عمل او عبادت په باره کې حساب کیږي هغه د ده لمونځ دی. که یې دغه د لمانځه حساب صحیح سو په تحقیق دغه سړی اخلاص او کامیاب سو، او که یې دغه د لمانځه حساب فاسد او خراب سو نو دغه سړی ناکامه او تاواني سو. نو که یو سړی خپل منځونه په صحیح صورت پوره او پر خپلو وختو ادا کړي د الله جل جلاله له طرفه وعده ده چې دی کامیاب دی. او هر هغه څوک چې لمونځ نه ادا کوي لمونځ نه کوي هغه انسان تاواني دی. مگر هغه څوک چې کله لمونځ کوي او کله یې ځنډوي، د سهار د لمانځه څخه بېدېږي، نه د زنګ ساعت ورته ږدي او نه یې د لمانځه کولو اراده وي او نه چا ته وایي چې لمانځه ته مې راویښ کړه، دغه انسان تنبل دی او په خپل لمانځه کې تنبلي کوي چې دغه کار نه جایز دی او نه روا. مسلمان ته نه ښایي چې د لمانځه سره بې پروايي وکړي. په پاته حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که د چا د فرضي لمانځو څخه یو شی کم او لږ سو نو الله جل جلاله وفرمایي وګوري آیا زما دغه بنده لره نفلونه سته؟ که یې نفلونه درلودل نو په هغه نفلو سره یې د فرضي لمانځو نقصان او لږوالی ورپوره کړي، او بیا نور ټول عملونه پر دغه ډول حسابل کیږي. نو یوازې دا نه چې د سنتو او نورو نفل لمانځو په ادا کولو کې بې پروايي مه کوئ، بلکې نور هم کوشش وکړي چې نفل لمانځونه مو ډیر او زیات وي، ځکه که مو په فرضي لمانځو کې نقص او کمبوتي راسي الله جل جلاله یې په خپل فضل او احسان سره په دغه سنتو او نفل لمانځو درپوره کوي. پس لمانځه څخه نور عملونه کتل کیږي. مگر هر هغه څوک چې په لمانځه کې ناکامه او تاواني سي نور عمل ته یې نه کتل کیږي. شاعر وایي روز محشر که جان گداز بود اولین پرسشی نماز بود. اوس باید د حساب تفصیل او د هغه قسمونه درته بیان سي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل داسې څوک نسته چې د قیامت په ورځ حساب ورسره وسي مگر هغه هلاک سو. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي ما ورته وویل یا رسول الله آیا الله جل جلاله نه دي فرمایلی فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يعني هر هغه څوک چې د ده عمل نامه د ده په راسته لاس ورکړل سي نو د ده سره به اسانه حساب وکړل سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا حساب نه دی، بلکې د دغه سړي یوازې عملونه ارزیږي. خدا سی څوک نسته چې د قیامت په ورځ د نقاش سوال او جواب ورسره وسي مگر هغه لره خامخا عذاب ورکول کیږي. په بخاری شریف کې حدیث دی چې وایي د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دا عادت و کبه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یو شی واورې دی او دا به په هغه شی پوره نسو پو نو به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د هغه شی په باره کې تر هغو پوښتنې کولې چې ځان ته به پوره معلومات حاصلول. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ چې د هر چا سره حساب وسی هغه هلاکیږي، نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي ما ورته وویل یا رسول الله، آیا الله جل جلاله نه دي فرمایلی هر هغه څوک چې د ده عمل نامه د ده په راسته لاس ورکول سي نو د ده سره به آسانه حساب وکړل سي؟ نو د الله جل جلاله په قول د دغه انسان سره هم حساب کیږي چې عمل نامه یې په راسته لاس ورکول سوه، نو آیا دغه څوک هم هلاکیږي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې په جواب کې وفرمایل، ورونو په دغه جواب سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها او مشترا وشول چې حساب پر دوه قسمه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د مسلمان حساب عرض یا وړاندې کېدل د عملو دی، د مسلمان سره تفصیلی حساب نه کیږي، د مسلمان حساب فقط د ده پر حساب تیرېدل او د عملو ښکاره کېدل دي. مگر هغه څوک چې په حساب کې مناقشه سوال او جواب وسی هغه هلاکیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي داسې څوک نسته چې په حساب کې دي مناقشه ورسره وسی او هغه دي هلاک نسی. مثلا ورته وویل سي داسې دي وکړه، دی وایي یا نه مې دي کړي، وایي کړي دي دي، وایي یا نه مې دي کړي، وایي شاهد راولي. دا هغه څوک دی چې په حساب کې نقاش سوال او جواب راځي، مگر مسلمان فقط د هغه ښه او بد عملونه را د مخه کیږي. نو که یې ضد او عناد سرکشي او انکار ونه کړل د هغه چا دا یوازې د حساب وړاندې کېدل یا ښکاره کېدل دي. مثلا ورته وویل سي داسې دي وکړه، دی وایي هو، داسې دي کړي دي، وایي هو، پر هر څه اقرار او اعتراف کوي. دا فقط ښکاره کېدل د حساب دي، نقاش گفتگوی سوال او جواب او شاهدان نسته. مگر په حدیث شریف کې د حساب څخه مقصد هغه حساب دی چې سوال او جواب ولی او څنګه انکار او شاهدان چون او چرا پکې موجود وي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي داسې څوک نسته چې په حساب کې د نقاش او گفتگوی ورسره وسی مگر هغه هلاک سو. د حساب په وخت کې الله جل جلاله مسلمان بندگانو ته عتاب او سرزنش ورکوي، خود کافرانو سره نقاش سوال او جواب کیږي، مگر مؤمنانو ته عتاب ورکول کیږي یا په بل عبارت ملامتی ورته ویل کیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې الله سبحانه و تعالی به د قیامت په ورځ یو مسلمان بنده ته د ملامتیا پر قسم وایي یا ابن آدم، ای انسانه، زه مریض سوم، ته زما پوښتنې ته نه راغلې. هغه بنده به ووایي یا رب، زه څنګه ستا پوښتنې ته درسم، حال دا چې ته رب العالمین یې. الله جل جلاله به وفرمایي آیا ته نسوې خبر چې زما پلانی بنده مریض سو او ته پوښتنې ته نه ورغلې؟ ته نه یې خبر که ته د هغه پوښتنې ته ورغلی وای زه به دې د ده سره پیدا کړی وای. یا ابن آدم، ما ستا څخه خواړه وغوښتل او تا را نه کړل. بنده به وایي یا رب، زه څنګه تا ته خواړه درکم، حال دا چې ته رب العالمین یې. الله جل جلاله به وفرمایي ته نه یې خبر چې زما فلانی بنده ستا څخه خواړه وغوښتل خو تا خواړه ور نه کړل. ته نه یې خبر که تا هغه ته خواړه ورکړی وای هغه خواړه به دې زما سره پیدا کړی وای. یا ابن آدم، ما د چشلو اوبه در څخه وغوښتې خو تا اوبه را نه کړې. بنده به وایي یا رب، زه څنګه تا ته اوبه درکم، حال دا چې ته رب العالمین یې. الله جل جلاله به وفرمایي زما فلانی بنده اوبه در څخه وغوښتې خو تا اوبه ور نه کړې. که چیرې تا اوبه کړی وای هغه به دزما سره پیدا کړی وای. رواه مسلم. د قیامت په ورځ قصاص ته، یعنی یو له بله بدله او انتقام اخیستل کیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم او نور یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: آیا تاسې خبر یاست چې مفلس څوک دی؟ اصحاب کرام وویل: په موږ کې مفلس هغه څوک دی چې نه درهم لري نه مال. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: زما د امت مفلس هغه څوک دی چې د قیامت په ورځ لمنځونه، روژې او زکات راوړي، ډیرې نیکۍ ولري، خو د هغو تر څنګ بد اخلاقه هم وي. نو راسي دې ته یې شکنځل کړي دي، پر هغه یې بهتان ویلی دی، د هغه یې مال خوړلی دی، د هغه یې وینې بهولی دي، دغه یې وهلی دی، یعنی د هغه عبادتو تر څنګ یې د خلقو سره دغه بد ژوند او بده معامله هم کړي وي. نو د ده له نیکیو څخه هغه یوه ته چې پر ده یې یو حق پاته وي ورکول کیږي، او هغه بل ته هم د نیکیو څخه ورکول کیږي، هغه بل ته هم نیکی ورکول کیږي. که یې نیکۍ د مخه تر دې خلاصې سوې چې هغه د ده پورونه په ادا کیږي، نو د هغو د ګناهو څخه رااخیستل کیږي او پر ده ایښول کیږي، او بیا نو دی په اور کې وغورځول سي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په قول حقیقي مفلس هغه څوک دی چې د قیامت په ورځ ډیر ښه عملونه ولري، مګر د هغه ښو عملو تر څنګ بد اخلاقه هم وي. خلقو ته قسم قسم آزارونه رسولي وي، چا ته یې شکنځل کړي وي، څوک یې وهلی وي، د چا یې غیبت کړی وي، پر چا یې بد ویلي، چا ته یې په سپکه سترګه کتلي دي، د چا یې مال خوړلی دی، د چا یې وینې بهولی دي. نو د هغه عبادتو تر څنګ یې دغه بد اخلاقه ژوند هم کړی وي. اوس نو هغو کسانو ته چې پر ده حقوق باندې دي، د ده د ښو عملو څخه ورکول کیږي، تر څو چې ټوله ښه عملونه یې د هغه بد اخلاقیو په بدل کې خلاصې سي. هغه نور حقوق چې پر ده پاتې دي، د هغو په بدل کې د هغه حقدار ګناه پر ده ایښول کیږي. نو بدبختانه د دغه انسان ټولې نیکۍ بل ته ورکول سوې، او د هغه نورو په ګناهو هم پسې بار سو، بیا نو د دوژخ په اور کې واچول سي. خبره دا ده چې یو انسان یوازې د عبادتو په کولو سره نه ښه سړی کیږي، بلکې د عبادتو تر څنګ مو اخلاق هم باید ښه وي. نو اخلاق او د خلکو سره معامله ښه کړئ چې د دغه افلاس او مفلسۍ څخه وساتل سي. موږ مخکې وویل چې د قیامت په ورځ اول حساب او اول پوښتنې د عقیدې په باره کې دي، او بیا د عبادتو حساب کیږي. دریم د بندگانو په منځ کې د دوی د ژوندانه د علاقاتو او معاملاتو حساب کیږي. نو د بندگانو د حساب په هکله هغه اول شی چې د هغه حساب کیږي هغه د وینو حساب دی، د قتل او وژنې حساب دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د عبدالله رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: اول ما یقضى بین الناس یوم القیامه فی الدماء. رواه البخاری و مسلم. یعنی اول هغه شی چې د قیامت په ورځ یې د خلقو په منځ کې حکم او فیصله کیږي هغه وینې دي، قتل او وژنه ده. مسلمان باید هیڅکله د بل مسلمان رور په قتل او وژنه کې حصه وانخلي. پس له دغه حساب څخه یو ډیر لوی او خطرناکه کار پیښیږي. موږ مخکې وویل چې ټول انسانان د حساب دپاره په انتظار ولاړ وه، او بیا د نبی الرحمه صلی الله علیه و آله وسلم د شفاعت په سبب حساب شروع سو، او له هر انسان څخه خپل عمل نامه ورڅخه وه. د مسلمان حساب فقط د نیکیو او بدیو ښکاره کیدل وه، مگر د کافر او فاجر سره مناقشه، سوال او جواب، انکار او شاهدان وه. دغه ټول تیر سوه، او د هر انسان حساب پوره او پای ته ورسېدی. ښه او بد عمل یې په عدل او انصاف، اقرار او شاهدانو ثابت کړل سوه. دلته نو ټول انسانان و یوه لوی او خطرناکه کار ته استول کیږي یا لیږل کیږي، چې هغه میزان یا ترازو دی. الله جل جلاله دغه ترازو په خپل مکرم کتاب قرآن مجید کې ذکر کړی دی، او فرمایي: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. شداد سورة الأنبياء وصل ويش نمبر آياتي يعني دا كامت دا ورزي دا پار مجد عدل أو إنصاب ترازوغان إجدو أو پر هيچا هيث ظلم نكيجي او کچیری د خردل د دانی پر اندازه یو مسقال د خیر یا شر عمل موجود وي هغه برا حاضر کړو او موږ د حساب کولو د پاره بس او کافیو. د قیامت د ورځې ترازو دوی پلې لري چې په یوه پله کې یې نیک او ښه کارونه یا عملونه ایښول کیږي او په بله پله کې یې بد عملونه ایښول کیږي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په مبارک احادیثو کې د دغه ترازو د ځینو حالاتو مفصل او دقیق بیان راغلی دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی د ابو درداء رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه واورېدل چې وی فرمایل ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق. رواه الترمذي. یعنی داسې شی نسته چې د قیامت په ورځ دې په ترازو کې ایښول کیږي چې هغه دې تر ښو اخلاقو دروند وي. نو د قیامت د ورځې په ترازو کې تر ښو اخلاقو بل دروند شی نسته. کله کله یو انسان لمنځونه، روژې، زکات، حجونه، عمرې لطفا فتا واړوه.